Ter Enea Festiwal w Trójce. Od poniedziałku do środy o 11.15 i w czwartek od 20 do 22. Gościem festiwalowego wydania audycji Mało Obiektywnie będzie Leszek Możdżer. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dziś w dźwiękowej projekcji trójkowego studia występuje brytyjskie trio Steve, Duncan i Gary. Grupa o kontrowersyjnej reputacji ze względu na obraną nazwę Radio Massacre International, który to zwrot absolutnie nie przenosił się na artystyczną działalność muzyków. O albumach RMI można powiedzieć, że są wręcz poetycko uduchowione w klimatach spokoju i pewnej tajemniczości. Trio odkryłem dla siebie dopiero w tym stuleciu, pomijając etap, o którym zapewne Steve, Duncan i Gary jako eksperymentatorzy bez odpowiedniego technicznego przygotowania woleliby zapomnieć. Ambient i sekwencerowa szkoła berlińska, wcześniej Space i Krautrock, a nawet New Age. Pod tymi hasłami RMI funkcjonuje w internecie. Pierwszy oficjalny nagrany przez RMI album, podwójny box Frozen North, powstał w 1995 roku. Dziś proponuję utwory o 10 lat młodsze, z koncepcyjnej płyty Emissaries, Wysłannicy. Tytułowa suita nagrana w Londynie w studiu Northern Echo i Manchesterze w Greenhouse trwa non-stop niemal godzinę. Przed Państwem tyle czasu na kontemplowanie elektronicznej sagi o emisariuszach zasiewających w międzygwiazdowej próżni zalążki życia. Część pierwsza, Seeds Crossing the Interstellar Void, i druga, A Priest Crossing Frozen Water. Te części zabiorą Państwu blisko 30 minut. Thank you. Steve Dinsdale, syntezator Lamy Memrmog, Melotron z dźwiękami fletu, sekwencer. Duncan Goddard, elektryczne klawiatury Yamaha, wokoder Korg, bas Ibanez, sekwencer. I gitarzysta Gary Houghton, sięgający niekiedy po teremin. Suite Wysłańcy w Wielkiej Brytanii porównywano do utworów Tangerine Dream i Pink Floyd, zwłaszcza Set the Controls for the Heart of the Sun. Fani doszukiwali się również podobieństw do nagrania Hawkwind i Ashra Temple. Lider RMI, Steve, przypomina, że nawet studyjne realizacje tria oparte są głównie na zbiorowych improwizacjach. Części kolejnej suite, trzecia, Mad Bob's Self-Inflicted Torment i czwarta, The Emissaries Reveal Themselves, przez 20 minut. Thank you. Dla tych z Państwa, którym współegzystencja zimprowizowana, sekwencerowo, a zarazem gitarowo-syntezatorową muzyką tria RMI, właśnie teraz umila słuchanie programu trzeciego, zespół przygotował obfitujący w elektroniczne efekty finał. Kolejno odwiedzimy lodowy ogród, The Ice Garden, i zrealizujemy obietnicę zbawienia, A Promise of Salvation. Ta dystyngowana, pozytywna opowieść o powstawaniu w kosmosie życia brzmi niekiedy jak baśń. Przeznaczeniem albumu jest bowiem czarować i wciągać, być może także mamić i łudzić. Takie oto banalne doświadczenie dźwiękowej fantastyczności, a może teologicznej tęsknoty. Steve Duncan i Gary, czyli trio Radio Massacre International, do końca tego wydania audycji Studio El Muzyki w ostatnich częściach suity Wysłańcy. Dziękuję Państwu.